Molt benvinguts en tots i totes amb una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Al vostre costat, en Rafael Corbí, durant aquests propers minuts gaudint de tota la música country and western, de totes les generacions, de tots els subestils, de tots els estils de veu i de cant. Anem a gaudir de cançons, com per exemple la primera d'elles. Avui comencem amb el repàs a un parell de cançons d'un àlbum que és un recopilatori anomenat 18 Greatest Trucking Country Hits. El trucking, o les cançons de camioners, han estat durant anys de les més importants en el món del country and western i de les més conegudes. Roger Miller, King of the Road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. But 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short, but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all that cheering, all of their names, and every handout in every town. Every locked, it ain't locked when no one's around. I sing traders for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I've 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom. Dels personatges més carismàtics de la música americana ens ha acompanyat en Roger Miller en la primera cançó amb aquest gran tema del món de la música country. El King of the Road és el seu èxit més reconegut al costat de potser un parell de cançons més com el Thank Me i l'England Swings, tots ells de mitjans dels anys 60, d'aquell Nashville Sound, aquell succement de la música country creada. De Fort Worth, a Texas, on va néixer l'any 1936 en Roger Miller i on va morir a Los Angeles l'any 1992. Seguim amb una altra cançó d'aquest disc, és el Six Days on the Road, de Dave Dudley, més coneguda per les generacions més modernes perquè la va versionar i d'una manera excepcional el grup Sire Brown, i també en va fer una versió al Coyote. Well, I pulled out of Pittsburgh rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's running like never before. As the speed's on ahead, but all right, I don't see a cop in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got me 10 forward gears and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. I just passed a Jimmy in a white. I mean, I'm passing everything in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, it seemed like a month since I kissed my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like some of the guys. I could find one to hold me tight, but I could never make believe it's all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. ICC is a checking on down the line. I'm a little overweight and my logbook's way behind. But nothing bothers me tonight. I can dodge all the scales all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, my rig's a little old, but that don't mean she's slow. As a flame from a stack and that smoke's blowing black as coal. My hometown's coming in sight. If you think I'm happy, you're right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Fantàstic i fabulós en Dave Dolley en 6 days on the road, un altre dels grans entre els grans de la música americana, el cantant nascut el 1928, va fer Spencer a Wisconsin i va morir a Danbury també al mateix estat l'any 2003, i entre d'elles, entre les seves grans cançons, el Vietnam Blues, el Truck Driving Son of a Gun, el Me or Not, el CV, s'hi troba aquesta, possiblement la més gran que va fer mai amb aquesta veu de baríton que tenia, i gran entre els anys 60 i els anys 70, aquest 6 days on the road que avui també han recordat. Seguim recordant, però ja no del mateix àlbum, sinó que marxem fins al 2008 per escoltar un parell de senzills publicats de l'àlbum d'una banda coneguda amb el nom de Randy Rogers Band de l'estat de Texas, composta, òbviament, per Randy Rogers, a la veu solista, però també per en Geoffrey Hill, en John Richardson, en Brady Black i en Les Lawless. Varen debutar amb un àlbum el 2002 que es deia Like It Used To Be, un àlbum amb un segell independent, i el 2006, el seu tercer àlbum ja s'havia publicat per Mercury Nashville, els dos darrers per MCA Nashville. Nosaltres ens perdrem el 2008 amb el quart disc d'aquesta formació, el segon per Mercury Nashville, un número 3 a les llistes americanes. L'àlbum es deia, com ells, Randy Rogers Band, i va tenir dos senzills publicats. Una cançó que va arribar a ser un número 52 a les llistes americanes, un èxit menor anomenada In My Arms Instead. Turn to rust and the air's getting thin. I can see my breath, the night is rolling in. The sky's gray, it's cold as a stone. It's just the kind of day I can't stand to be alone. You've been on my mind. I wish you were here beside me tonight, lying in this bed, 'cause I'm just not the same. I walk down these streets, I swear I hear your name, but it's just in my head. I wish you were in my arms instead. Thinking about you when I thought I saw your car. Can't escape you for long, you know I never get too far. You're everywhere I go, 'cause you're everywhere I've been. You're everything I wanted, and I want you back again. 'Cause you've been on my mind. Wish you were here beside me tonight, lying in this bed, 'cause I'm just not the same. I walk down these streets, I swear I hear your name, but it's just in my head. I wish you were in my arms instead. I have to find a way, just how it is, I'm stuck here in this place. You've been on my mind, and I wish you were here beside me tonight, lying in this bed, 'cause I'm just not the same. I walk down these streets, I swear I hear your name, but it's just in my head. I wish you were música de Randy Rhoads Band, com he dit, aquest èxit menor a les llistes americanes, aquesta cançó anomenada In My Arms Instead. La versió de l'àlbum encara continuava un parell de minuts més, la versió 5 es va aturar aquí amb aquest punt. In My Arms Instead, amb Randy Rhoads Band, amb aquest número 52 a les llistes americanes, com us hem comentat des d'aquest Randy Rhoads Band, el seu propi àlbum. El segon senzill va sortir l'any següent, el 2009, i es deia By Myself a Change. Aquesta cançó no va entrar a les llistes. De fet, la Randy Rhoads Band no és una banda que hagi destacat per l'èxit dels seus senzills, però sí per l'èxit de les seves actuacions i dels seus àlbums. By Myself a Change. Watching you stare at the floor, that guy's got two left feet. I may be wrong, but you must be bored. You look like someone who I'd like to meet. I could walk over and say hello, but I think I need one more drink. Looks like you might be getting ready to go. Better find some words quick now, let me think. Well, if things don't work out by the next song, and you're looking for someone who can dance, I'll be right over there by the jukebox, a quarter in my hand, trying to buy myself a chance. Saw my reflection in an empty glass, so I rehearsed my lines. So I ain't looking for trouble. Well, I know you came in here with him tonight. But if things don't work out by the next song, and you're looking for someone who can dance, I'll be right over there by the jukebox with a quarter in my hand, trying to buy myself a chance. Well, here goes nothing, I hope it's something. I'm walking now across the floor, I cross my fingers, I tap your shoulder and I say, I've never done this before. But if things don't work out by the next song, and you're looking for someone who can dance, I'll be right over there by the jukebox. But if things don't work out by the next song, and you're looking for someone who can dance, I'll be right over there by the jukebox, quarter in my hand, trying to buy myself a chance. I'm trying to buy myself a chance. mateix, Randy Rogers és compositor de diverses de les cançons amb aquest àlbum. El In My Arms State era compost per ell mateix al costat de Sin, Mac Connell, i el By Myself a Change al costat també d'aquest personatge. Bones cançons, bons ritmes al meu entendre, amb les llistes americanes o no, que això a mi m'és absolutament igual. Aquesta Texas Country Music que ens aportava sota la producció d'en Randy Foster, el Randy Rogers Band, i del qual escoltarem un altre dels temes inclosos en aquest disc. El mateix Randy Rogers la va compondre aquesta cançó al costat de Clint Ingersoll i John Richardson. La cançó es diu, es deia, When the Circus Leaves Town. Everybody get your ticket. It's almost time to set up this freak show. Watch me unwind for the next 90 minutes. We'll be having the time of our lives. I might sing something pretty if I'm feeling loved. I might kick out the footlights if I drink too much. I'll give it all that I have, hoping this time might be enough. Till they pack up my guitars and unplug my star. Oh, a ringmaster's night gets lonely after the big top comes down. Yeah, cause somebody just another clown when the circus leaves town. Well, it's cold, dark, and empty back in my cage, and it's all wasted hours till I'm back on stage. And it's scary sometimes what I will do to pass them away. You learn to live for the lies when they're keeping you alive. Oh, the ringmaster's night gets long. Seguim amb la música que ens porta aquest espai després d'haver escoltat i recordat des d'aquest 2008 la música de Randy Rogers Band amb les tres cançons, els dos senzills i aquesta altra cançó que hem triat, anem amb la música que ens arriba des d'Austràlia, concretament una formació, una banda que s'ha descobert fa poc aquí a casa nostra i que nosaltres ja feia, de fet, temps que us l'estem presentant pràcticament des del moment del seu primer àlbum, el 2005, amb el Little Bit Rusty. Parlem de The Sunny Cowgirls, aquest grup format aquell any i que té un total de 7 àlbums d'estudi ja, un dels quals no s'ha arribat a editar mai i que es converteixen doncs en aquests 6 si contem el darrer d'ells, aquest My Old Man, que va veure la llum el 29 d'agost de 2014 a través de BJO Distribution i que ens aporta excel·lent música també. Són The Sunny Cowgirls, la Sophie i la Celeste Claiborne i els seus acompanyaments que ens arriben des de Hamilton a la província de Victoria. Escoltem una de les cançons. Aquest disc, la que l'obra es diu One of These Nights. Aquest de les Sunny Cowgirls que ens en recorda música que els hi ve de família i que escoltaven a casa seva. D'aquí el títol, aquest My Old Man, música amb la qual varen créixer perquè la gent de la seva família doncs l'escoltaven. Com aquest tema dels Eagles, que versionen a la seva especial i particular manera i que em sembla una cançó nova, aquest One of These Nights. The Sunny Cowgirls també s'atreveixen versionant i ho fan a la perfecció. El vell tema de B.J. Thomas, aquell Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they falling. So I just did me some talking to the sun. Moltes versions i excepcionals. M'agrada la veu d'aquestes noies i, com us he dit, ja en diversos dels nostres espais al llarg dels anys hem anat aportant la seva música, més conegudes arrel del seu darrer àlbum, el qual ha triomfat no només a casa nostra en el món de la música, sinó especialment amb el nom del Ball. Però no oblidem que darrere del Ball hi ha excepcional música, com són la de les Sunny Cowgirls, que també s'atreveixen amb la versió que fan d'un tema que en Don McLean va dedicar com un tribut a Vincent van Gogh, Starry, Starry Night. Feia com un homenatge a la seva pintura, també coneguda com The Starry Night en anglès. Era el 1971, dins el subgènere de la música country folk. Vincent era el títol, que també versionen les Sunny Cowgirls amb el seu darrer àlbum, My Old Man. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and daffodils. Catch the breeze and winter chills in colors on the snowy linen. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, a soothe beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me. suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen. Could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Aquest folk adaptat a la música country ens arriba amb la companyia de The Sunny Cowgirls. Mirarem enrere amb el temps, molt enrere, perquè marxarem cap a l'any 1956. 21 anys tenia el nostre protagonista quan va editar aquest disc, quan començava en el món de la música i donava inici, amb ell i amb d'altres, a un nou subgènere musical provinent de la música country. Era aquell famós rockabilly, que més tard també tindria la seva influència amb el rock and roll, aquesta barreja entre el hillbilly i altres músiques. Alphonse Glen Ferrier va néixer el 9 d'agost del 1935 a Montgomery, a Louisiana, conegut amb el món artístic com Al Ferrier, i va ser considerat durant temps el rei del rockabilly de Louisiana. 7 germans i 3 germanes, pràcticament tots destacats en el món de la música. L'Al Ferrier va créixer escoltant bona música country d'aleshores, aquell hillbilly de Jimmy Rogers o Grandpa Jones, es trobaven entre les seves cançons preferides. Va debutar amb cançons que es van editar a principis dels anys 50 amb un so de rhythm and blues que aviat es retrobaria amb aquell swampy rockabilly que en parlaven, canviant els ritmes musicals i les guitarres de l'Al i també d'en Brian. Els escoltem amb un parell de temes que van sortir com a senzills amb el costat d'Eddie Scholar i que ens arribaven amb el No No Baby. Aquesta cançó es va extreure el novembre del 1955 com a senzill. Well, me and my woman fought all night long, trying to get me to the things she knows was wrong. I know her, no, no, baby, you got a wrong man, I know. I told her, no, no, baby, you got the wrong man, I know. Now, look, you're gonna want. One of us has got to go. Well, she asked me to go out and get myself a job to work for her while the times are hard. I told her, no, no, baby, you got the wrong man, I know. I told her, no, no, baby, you got the wrong man, I know. Now, look, you're the woman. All of us has got to go. Thank you. mother told me real rough. I told her, no, no, baby, you got a wrong man. Oh, I told her, no, no, baby, you got the wrong man. Oh, now look, you're the woman, one of us has got to go. Els primers enregistraments d'Al Ferrer van ser amb el segell anomenat Gold Band al març del 1955. Lady Schuller va ser el seu home en cap, per dir-ho, per portar-lo endavant a través del món de la música. Era un personatge que es dedicava a reparar televisors i que tenia un primitiu estudi de gravació a Lake Charles, darrere casa seva, i va ser allà on es van fer els primers enregistraments. Per alguna raó desconeguda, es va esperar un any fins que es va editar aquest No No Baby, juntament a la cara B amb I'll Never Do Any Wrong, una cançó molt, amb un sentit molt country, molt més que no pas aquestes peces que, com hem dit, van donar començament al tret de sortida, entre d'altres, al món del rockabilly. Va ser un èxit local bastant important i a mitjans del 1956 va sortir un segon senzill al mateix estil musical. Era la cançó anomenada My Baby Don't Go Away. Well, my baby's gone away. She loved me just a day. De música country, com us ho hem comentat, també n'eren presents, no es podia extreure els seus orígens. De fet, en aquell moment en el qual s'editaven aquestes cançons no existia la diferència que anys després es va establir. Possiblement ni es coneixia el nom de rockabilly en aquell moment, se li va donar després amb aquest estil musical per molta gent, i sobretot amb el començament del rock and roll. Només hem de mirar les llistes en les quals gent com Elvis Presley, Jerry Lewis o tants d'altres hi eren presents a les llistes de música country amb les seves cançons. de pur rock and roll. Al Ferrier, i d'aquesta manera tanquem el seu record musical amb aquest disc, aquest The Birth of Rockabilly, del 1955, un recopilatori publicat uns anys després, però extret directament del vinil. I'll never do any wrong. To be so honest and true. Segur que per molts de vosaltres us haurà sonat per primera vegada aquest nom d'Al Ferrier. Ja el coneixeu, ja sabeu com era la seva música amb aquests sons de fa 60 anys enrere. Retornem a l'actualitat. És la música que ens arriba des de la zona de Fènix, al costat d'un bon riu. És un bon lloc per crear bona música i per debutar amb un disc. Ho fa una jove vocalista anomenada Amanda Hagel. El seu disc es diu Rush. El primer senzill que se n'ha extret d'aquest disc és el When I See You Again. I imagine where you are, and in my mind it's not so far. When I see you again, all the little things I miss, and all the times I won't forget. I can't wait until the day, all the things I'm gonna say. When I see you again, oh, with tears could build a stairway and memories lay, I'd walk right up to heaven and bring you home again. Someday I know I'll take that journey from this life to the next, and you'll be there to Amanda Hagel, l'artista que originàriament ens arriba des del Canadà, des de la població de Saskatoon, a prop de Leinster, a la província de Saskatchewan, i que sempre ha estat vinculada amb el món de la música. És fantàstica la seva música, i a veure si pot continuar endavant. Ja sabem que hi ha multitud d'artistes que tenen una molt bona veu i que després no els acompanya tant la sort, perquè el lloc per l'estrellat, per ser molt coneguts, pertany a molt pocs. Amanda Hagel, des d'aquest Rush, ens porta ara la segona cançó del disc, que es diu Backseat Everything. There were also times when you need to get off my back. Aquesta és la manera en la qual hem escoltat un parell de temes d'aquest àlbum de debut d'Amanda Hagel des del Canadà, amb les seves cançons i l'àlbum Rush, When I See You Again i Backseat Everything. Anem amb la música, estem a Country Radio Estel i a Ràdio Principat i, per tant, és el moment del Southern Gospel entre nosaltres. La paraula de l'Evangeli és la música d'un actor, productor televisiu, guanyador d'un premi Grammy per la seva música de Southern Gospel i també escriptor. També ha estat nominat per premis Tony amb les seves actuacions amb films, com per exemple amb aquell film d'Elia Kazan anomenat Facing the Crowd de l'any 1957 i també prou conegut per les seves actuacions Matlock i amb altres serials televisius i també protagonista de la comèdia de situació The Andy Griffith Show. Ell és Andy Griffith, nascut el 1 de juny del 1926 a Montauri, a North Carolina, i mort el 2012 a l'edat de 86 anys a Manteo, al mateix estat. Escoltem ell en la seva música, aquest Southern Gospel, amb el Shall We Gather at the River. Forever flowing by the throne of God. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. The river washing up its silver spray, we will walk and worship ever all the happy golden day. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that by the throne of God. Soon we'll reach the shining river, soon our pilgrimage will cease, soon our happy hearts will quiver with the melody of. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God, that flows by the throne of God. La música d'Andy Griffith ens acompanya, estem fora ja del nostre temps gairebé i per tant tanquem la paradeta amb aquest programa. Salutacions de Rafael Corbí, Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat cada setmana en aquesta sintonia i també a través de les xarxes socials. I ho fem amb un darrer tema d'aquest àlbum en el qual repassem la música Southern Gospel d'Andy Griffith, el mix del There's Power in the Blood i el Down at the Cross. Fins la propera. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood, in the blood of the Lamb. Of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, power, power, wonder-working power in the blood. Of the Lamb. There is power, power, power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. The blood.